أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا. ثم ينجيه وفصيلته التي تؤويه وفصيلته التي تؤويه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا. ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم غير مأمون. والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم بشهاداتهم قائمون. والذين هم على صلاتهم يحافظون. أولئك في جنات مكرمون. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عذين. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نسب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين وغيرهم أما بعد جنا بن سنت يالله جولي تي انتي صلى الله عليه وآله وسلم كون ني نيو تي جوتاي بو مجو ان شاء الله تعالى تي ليغا خامن موم موي كتاب الجنائز اك مبولم ليغا خامن تاني داي وور وور لو تي جولي ak ay sharta su ko defé inshallah taala bu jotay bobu jexé inshallah ben jotay rek moñu dessa té manam lenn rek moñu manam de buñu ubbi wat inshallah taala waxtani manam muy jotay sahih ibn bukhari rahimahullah kitab az-zakat lañu tambalé muy benen fonk ci l'islam muy ñettel fonk kon tay inshallah taala dañuy def manam session laj ak fonk jotaay wu laj ak fonk lay doon inshallah su ko defé laj yi nga xamantene ñoo ñoo defo no bu ko defé ñu mën ci ñew inshallah taala ñaan borom subhanahu wa taala mu deppale ñu ak card yi nga xamne moy yu jëf yi te mëd te bok te nek li nga xamne tak mom la sopp te gëreñ ko alhamdulillah shaytan bismillah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى لي أجي تي والو صدر بي أك كافر بي يانم تي صلى الله عليه وسلم دي واخ داف ني اغسلناها بماء وصدر با بار مو جي خالي مو ني وجعلنا في الاخير كافورا او شيء من الكافور او شيء من الكافور مام نير كو راخاسي مام نير كو سانغي اك ندوخ اك ديم té ngeen def ci bu mujju bi kafu lolu dañ ci xamé né kafu bi manam bim bi daf ci am té ngimel la ci lolu d'ailleurs mom motax borom xam xam yi rahmatullah alayhim wouté ndax ndoxum bim bi kessé day na di day wala bok faw ñu soti ko ndox mu ñuul manam moy ndox mo xamné raxul dara ñu soti ko ko manam mu and ak cangay gi manam ke ne dañuy sorti ci mom ndoxum dem waye ndoxum dem mom ñuy sorti ci mom faw manam ndox ñu koy xétal moy ndoxum kété waw wala dét wala bok dañuy raxax rek ndoxum kété après yeneen yi ci def ñom ñoy am dem comme li nga xamantene nonu lañ ko gissoon lool nak yeneen ci sallalahu alayhi wasallam nim ko waxé nonu dañ ci xamé ni faw manam mu am ci dafa bok ci li nga xamantene mom moy di gën waye nekul li nga xamne mom moy farata ngir ne cangayal niw mo cangayal nit kuy dund ñoyam kon du farata sauf que kafur bi manam moy kafur bi wala sidr bi moy dem bi amul lo xamantene dañ nan li qadr muayyan la manam ak dayo la bo xamantene dañ nan buñu mëna ragne la mëna wax ne masalan ak tenk lay doon wala bok ñu ne muddu lay doon wala yu mel non lolu amul ci manam nañ ko ci def rek ba mu sax ci manam ba nga xamantene buñ ko ci defé dina mëna dinañ xamné li jaxaso la te xet gi dina ci baye touti xet ba nga xamantene buñu raxasse nit ki manam xet gi dina manam dina ko ci baye lolou mom moy li nga xamantene mom lañ ci sab mais amul al qadr muayyan manam te lolou non day da dugg ci masailul urfi manam al aadatu muhakkama li nga xamantene moy qaida bobu al aadatu muhakkama manam li nga xamantene mom moy bi nit ñi xol aadatan manam xol ni bi dal buñ ko ci defé manam doyna comme buñ né la indil mo ndox ak sabu yow boy indi ndox bo xam wala bok defal ma omo ci ndox ni damay raxasu tay bo jëlé ndox manam amul ben dayo bu limité bo xamantene lañ nane waaji faaw limite bi nga ci dol nga ci def pour ñu mëna xamné indil nga mo ndox mu am omo amul manam aadatan rek manam nit ki so ko xé rek mom moy xol mi nga xamantene tay japp na né buñ ko ci defé li dina wara doy manam pour nit ki mëna raxasu naka nonu fi tamit nono dong lay don comme li yent bi sallalahu alayhi wasallam bim ko waxe wutalu ko ben dayo bo xamantene bu ñu limité la wallahi ta'ala a'lam ñaarelu laaj bi muy wax ni hadith 1269 non buhari di wax ni hadathana musaddad wala hadathana yahya ibn sa'id an ubaydillah wala hadathani nafi' an ibn umar radiyallahu anhuma anna abdullah ibn ubayy لما توفي جاء ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اعطني قميصك اكفنه به وصلي عليه واستغفر له فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فقال اذني اصلي عليه فاذنه فلما اراد ان يصلي عليه جذبه عمر رضي الله عنه فقال أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ وقال أنا بين خيرتين. قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليهم فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. بكم جلالة كبير حديث بي أنا لن موتي تكتلني manam jagle la ngir yonentou bi alayhi salatu wassalam kete lolou nga xamne mom la ko suñu borom wax lolou musuñu wax ne jagle yonentou bi kete la sallallahu alayhi wasallam d'ailleurs liñ musse leral moy yellowul ci benn julit muy tok di ñaanal keneen kudul ab julit comme li nga xamantene lolou la alquran wax ma kana lin nabiyyi wala mu'minun an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'd ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim manam yellowul ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam wala mu'minin manam du tiagen way gem ni an yastaghfiru lil mushrikeen manam ci ñuy sakku jigeel yefe nga xamne ay bokal kat la walau kanu uli qurba donte ay jigeel ñaan la nim ba bi ma tabayna lahum annahum ashabul jahim ginnaw bam len leere ne ñoo wa safaralu manam moy deene manam yellowul ñom ñu julle ko yellowul ñom ñu sakku ko jéggal yellowul ñu ne yalla ko yalla yeerum dool yellowul te kaadu figure bobu nonu manam naka nonu comme li yenenbi sallallahu alaihi wasallam wax ne wala alquran mako wax wala tusalli ala ahadin minhum mata abada comme li nga xamne non la ko waxe rek manam al khitabu lin nabi sallallahu alaihi wasallam khitabun li ummati lolu qaida la yenenbi sallallahu alaihi wasallam borom subhanahu wa ta'ala wax ak mom lamuy wax ak mom kep kenn ci ñun lay wax ak mom hatta bu fekente rek manam mbete nak man bamu def nak fekente ne dafa am benn mbir mo xamantene bu leer la bo xamantene moy wone ni li xufufi yalla ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam lolu mom motax xufufi yaatu nabi sallallahu alaihi wasallam nekul lo xamantene aslo ci mbiri manam nekul ciosan ci mbiri du lo xamantene dañ nan yenenbi bi def sallallahu alaihi wasallam musna def ne ñene ah bo muy tut moko jago mbir mi du demé non manam mbir lu tax ngir ne yenenbi sallallahu alaihi wasallam borom subhanahu wa ta'ala daf ni wax ne laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yardullahu al-yawmal akhir wa dhakara allah kathira deug nak wat na ni nek na ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam manam moy ndawal yalla ni roy ko ay bu rafet ñeel kepp ko xamantene yaakaar na yalla manam xamne dana dajje ak borom subhanahu wa ta'ala ak tay bu mujju bi manam ak bes bu mujju bi naka non te muy tuddu yalla du bari manam kon yenenbi sallallahu alaihi wasallam lepp lu ko xamantene ci alquran borom subhanahu wa ta'ala daf ko wax lolu ci ciosan day daal di nek lo xamantene day daal di galu ci loxu mbolam julit ni day daal di nek faraka ci ñom te bokku na ci likoy tekkel li borom subhanahu wa ta'ala di wax na ya ayyuhan nabiy idha sallaktum nisaa fa talliquhunna iddatahunna wa ahsul idda e yow yeralante bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ko ba pare daal ni ko idha sallaktum nisaa bo len def fa jigeen ni manam lool te pourtant yeralante bi sallallahu alayhi wasallam la waxal lool limi tekkel mom moy su waxe mom yenen ban julit ñepp la waxal comme tam na wax fa akum wajhaka lidimi hanifan fitratallahi lati fatarna sa alayha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinu qayyim walakin aktharu an-nas la ya'lamuna mudabi ci tek ni mu ni dina ilahi wattaquhu manam na nga taxaw yow yenen ci sallallahu alayhi wasallam la waxal na nga taxaw ci di manam ci diine ji yalla tek manam nga nek ko xamantene du ngi jup xoc nek ci li nga xamantene mom la borom subhanahu wa ta'ala arté ci yow bu boba han nga jël sa jëm ji nga jubal ko ci borom subhanahu wa ta'ala nga toroxlu ci mom nga te nga baña bok ci nga xamantene ñom ñuy bokalé ñi nga xamantene ñom ñuy jéngé mu né ni la yalla subhanallahi lati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah manam abdul nazar ko dem xeyb wala waye nak mu né wala ak ñi moy diiné ju dubbi waye nak ñi moy doxali mu baax ni waye lu upp ci nit ñi xamu ñu mu la ci tek na ñi diiné li ñu wo mo ta jëm ci mom manam kon bi muy ñëk dafa wax kenn kesse waye bi muy jéxal daf ko dafa utiliser manam pluriel bi manam lolu yep day tekkale ne kon yenen ci sallallahu alayhi wasallam borom sallallahu alayhi wasallam su waxe ak mom ben wax manam wax joju non da fay dal di dem ci mbolé yenen ñi nga xamantene ñom ñoy xétam kon ci kaw lolu li nga xamantene mom la yenen ci sallallahu alayhi wasallam manam lolu la ko borom subhanahu wa ta'ala wax ne bu ko def manam lolu tamit da fay dal di wacc ci kaw mbolé julit ci bamou def nak su fekkentene dafa am leneen lo xamantene xeyna dañ ko tudon bu boba aji laaj bi mën nako leral ci walu bobu wallahu ta'ala a'lam wala su fekkentene julit ñi nga xamantene ay nafiq lañ lolu le fait que ñu yamale mbir mi ci yerente bi sallallahu alayhi wa sallam moy bañ di dakk tuuma gi manam masalan manam bañ di saxal tuuma manam masalan tay bu fekkante ni kep kenn mom moy taxaw arté ci ne diw na fekk la kenn duko julé diw gëmut dara kenn duko julé diw day laqatu manam day wone ni julit la mais en réalité du julit kenn duko julé té amul ci lenn luñ ko tek manam bu boba wala manam ñenn ñi manam ñu bari ci nit ñi duñu mëna géré situation bobu manam faw dañuy daali jigi xababal dem ci leneen lo xamantene du nek manam dem ci leneen lo xamantene du lu muy gërem du lu muy rafetlo lool mom motax hatta ñom manam sahaba ay radiyallahu anhum manam do lu ñu woon saxal ne li tektale ne loolu yenenbi sallallahu alayhi wasallam rek ko jégo manam mom moy hatta sahaba ay radiyallahu anhum xamul nañ ni sayyidina Hudhayfa radiyallahu anhu mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam denkon secret bobu ne bu mu jité manam bu mu manam mu xamal ko ñam ñoy na fexi mu wax ko ñepp tour sen tour ñom ñepp kenn par kenn ba ñom ñepp ñu xam leen waye téewul ñom ñi dañ leen daan julé na fexi leen té motax ñenn ci sahaba yi rek rabbiyallahu anhu ñoo daan xol ndax sayyidina Hudhayfa rabbiyallahu anhu fekke na manam téwena janaza ki manam julé néwu ki wala kenen wala ndax top nako wala yoy mais nit ko lo xamanteni dañ ko généraliser ci alam go xamanteni nit ñi dañ doon taxaw naan comme sayyidina Hudhayfa rabbiyallahu anhu demul kon bu boba yenen ñi ci def tamit jaru ngeen di dem lool amul kenn ci sahaba yi rabbiyallahu anhu ko doon wax manam xamoon nañ ni ñoo ñepp mu nepp na leena julle mu nepp na nek ak ñoom manam mu nepp na leena defal li nga xamantene manam mom lañu defal mbolam julit ñi parce que loolu ni ci ab na fekk la te mu nek lo xamne nit ki da ci dogu te xam ko loolu manam mbir lu mo xamantene mbir yenente bi la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam d'ailleurs loolu mom motax yéne ni fatelako amna ab hadith bo xamantene rombon nañ ko bi nga xamantene mom la yenenbi sallalahu alayhi wasallam la joon ne ana diw am ku taxaw la niko innahu munafiq koku ab nafiq la manam lutax mu ne parce que koku nafiq rek la andal yenenbi sallalahu alayhi wasallam la ko la taqul zalika bul wax lolu mom dafa bëgg yalla ak yelenta sallallahu alayhi wasallam manam kon lolu dañ ci xamé ni nit ki bu fekkonté né dañu bayyi mbir ni képp kenn ci nit ni di akké manam na fekkul nit manam moy hadithu sayyidina abdan ibn malik radiyallahu anhu ko yentibi sallallahu alayhi wasallam di séxli pour julli manam di julli place manam ci kërëm bam wala bam la ko mbolo ci sahaba ay radiyallahu and ak mom am mu daani jek am ku mu laccé wala manam kon lolu yup day fekkelé né mbir mi kenn mënul atté manam mënul ñu généraliser atté bobu parce que tay fim tollu nit ku nekk manam mën na japp ni diw sangam na fekk la fekk circonstance yi manam fekk la tax mu japp ne na fekk la comme masalan ci hadith bobu moy ne daf ko gis muy and ak na fekk yi comme daf ko gis muy and ak na fekk yi mu japp ne na fekk la fekk bobu manam lolu manam soit tay and ak mom mën na nek ne daf doon and ak day and ak na fekk yi parce que tout simplement ay mbokam lañu té xamul ak na fekk ci ñoom wala leneen ak leneen manam yow li nga xam ci ñoom mom xamuko ci ñoom wala yu mel non kon manam atti nit né na fekk la manam dafa nek lo xamantene amrul khatiyum jiddal manam mbir lu mo xamantene dafa dangereux dafa graw manam du lo xamantene dañ koy saxale non ba mu dess nak su fekkante ni mbir mi dafa leer nañ e and ak lool yépp parce que ñoom dal nañ ko xam manam mi diw na fekk lool comme Seyna Abdoullah bin Mas'ud wax radiyallahu bimu doon wax naan yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñun di jamono daanu ñu gis ko xamantene da naan daanu ñew julli ci mbolo yi loolu ko xamantene na fekk la bo xamantene ak na fekk dafa leer nañ manam and ak lool yépp téré wu ñoon buñu daan genn aduna rek ngeen daan julle parce que tout simplement possibilité yi am mën na nek man duko bëri duko reñ té ñepp yamu ñu mëna tolo ala kul xalen mi wax na mom lañ ci dublu mom moy lepp lo xamantene manam ko xamantene ak na fekkam dafa sax fek mom ci jëm bopum taxawul wax ne man gëmatuma wala bok mu def lo xamantene ñepp dañuy ci daal di xamé ni ki du dulut parce que loolu tamit amna manam mbir mi nit ki wax ne man dulut la kété do yul il faut que muy dem ñepp dulut manam baña nek mais bu fekkene bu dulut ñi di dulut mo dulut ñi ñoy dulé do bu ñu wor mo dulut ñi ñoy affiché lolé wor nañ peut-être que mën na laqatu de nek ci bu jëno mais mom julli nit ci ñoy affiché non ni wor nañ jour tobat ci ñoy ñewando ci tobat ci day rend xar ni julli ñepp manam hatta bu ñu defu mi nek ay jëfina fekk ak ay doxalanam itam manam ak yenen bien sûr manam mu baña nek kuy saga alcorane di baña saga di wax lu ñaaw ci yalla ak yenen tabbi sallallahu amna mbir yo xamne mom nit ki bu ko defé mom ci jëm bopam mo genn bopam ci diine islam waye nak bu fekente ne mom lool yépp amu ci mom moko saxal manam bu boba loolu duñu mëna acc ci kaw nit koku ak nafaq naka loolu manam di ci dogu manam ñam bu fekkene dañ ko jox bu ñu ci dogu dogu bu yi tax bu duñ ko jullé wallahu ta'ala a'lam dañ une question bi mooy bu won xam rek tuti ci histoire seen mo xam ni mooy Sayyidina Musab ibn Umair radiyallahu anhu mo yentibi sallallahu alayhi wasallam ni ngi bokke ci mam bi ñuy tuddé ko xej ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'b ibn Loy ibn Khalid muy mam yentibi sallallahu alayhi wasallam manam Musab ibn Umair ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Abd Dar ibn Qusay manam mom fofu la bokke ak yentibi sallallahu alayhi wasallam mom ñi ngi gané aduna lu war ak djégé ñeen fukki at la ta gadda yentibi sallallahu alayhi wasallam lu djégé lool la gëna aduna mom nak ñu jël aduna kon comme niñ ko xamé ci tissa bobu ci xaré oxat ba Seyna Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu bi mu ndogo bi mu woré bañ indil ko ndogolé mu lek ko daal né man damay ragal né ba daal ashabtum tayyibatukum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha ba alquran doon wax damay ragal né loolu ñu dal manam né seen yu banexi yi nga xamantene mom gën am yépp mom dem na ci seen aduna seen dunduk aduna lañ leen ko joxe yeen te banexu ngeen ci ba pare nak fal yawma tujzauna azabal hun tay nak mom bëggul bu leen di doye di lo rek ngeen ci yam mune ñu man dama ragal ni lool mo ñu dal mu joy ba lekul ndogul lutax parce que neena amna ño xamantene ño daan and ak man ku melni sayyidina Muhammad ibn Umayr radiyallahu anhu te moma gën and ak ne min tam moy sayyidina Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu mo gën waye lolou ak woyofum ak rafet ndort gi mu rafet ndort sayna mu tak no ma radhiyallahu anhu motax mu wax lolu mu ne kon koku de moma gën te pourtant bo gisé kérok bi mu génné aduna bañ koy sang lañ ko sangé buñ ko sangé yiri bi sax buñu sangé bop bi tanki feñ buñu sangé tanki bop bi feñ mujju gi yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne nañ sang bop bi waye tanki ñu def ci ay xéti mbokk xéti mbokk yo xamantene manam ay ñax pour yé yéngalé ko pour motali li mu yor manam kon mais Sayyidna Musa ibn Umar radiyallahu anhu bimu am manam bimu nekké manam ndaw la won lo xamantene bimu genn aduna à peu près 40 ans la mon manam à peu près 40 ans ci le genné aduna yeralti bi sallallahu alayhi wasallam mom la jikko yabal manam mom bimuy tuk di dugg ci l'islam ci ñu jikko tuk ci dugg ci l'islam ci la bokkon ci darul arqam manam ci ñoñu mom manam ñu nekkon ci darul arqam ñoñu la nekkaloro da neubutu nak di neubul l'islamam seen wa keur ñom borom alal yu bare lañ won han ay yiri yu gëna rafet la daan sol ci makka naka non war way yu gëna rafet ci makka mom la daan war waye ba torom mu duggé ci l'islam ba yaa jëyëk ko comme niñ ko xamé yaa ja maam dañ ko tekk dañ ko tekk ne ko dootu gennati waye téréwul mu nekk ci l'islam mom ji ba biñuy dem gaday ha Habasha mu andon sa bok ci ngaday Habasha biñu delu ci waté delu ci bu ñëk gi tam mom la andon kérok bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam di manam di walan far ñewé radiyallahu anhum té moy nuqaba yi fukki ak ñaar yoy radiyallahu anhum ñoñu biñu ñewé jaayante yenenbi sallallahu alayhi wasallam al-aqabatul ula yenenbi sallallahu alayhi wasallam biñu ñibbi di dem sayyidna muhammad ibn umar bob radiyallahu anhu la leen bolé lon mom la yaayam té yaakaarna lool def nañ ko manam né simé ku di jël bop bi duggal ko ci biir soufi né du yékiti bopom parce que dom ji da dugg ci l'islam té dom bi bu bawul rek mom faw da wara day genn manam mom mam ci xal bi dal lay né ba dom ji na genn ci l'islam mu né ko kon ci ngay dé kon nak ci ngay dé parce que l'islam bi mom man may ci tu guenn wa manam mu leer legui bi nga xamantene d'ailleurs frère am badar motax bokku na ci badar yu ne yi tamit ñi demone badar frère am bi nga xamantene mom lañ ko japp bi mu ko rombé dañi ha takkal bu deugir katch takkal bu mu deugir parce que amna yaay bu am alal do xamantene ku meuna joxe rançon ngo munako me yow man ak yow ni bokk nday ak bay ngamay wax ni munako mané man ak yow bokku ñu dara voilà dini ki la bokkal ci le tey ni ci la yew kokku man kokku la bokkal moy kokku fa bokk manam té comme niñ ko gissone manam mom la ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam yabalon medina mu dem jangal nit ñu fa ne jangal leen l'islam yaatal ko dini ji jangal len alcorane moy bi fuk ñaar yoy rek toubé dugg ci mom mo dem tassare diiné mo len jangal xam xam bi mo len jangal diiné ji l'islam ba daala ci la fa tassaro yépp mën nañ ni ci barkim la ko amé manam ba manam motax ñu boole ko manam mënu ko motax ñu mëna wax sax né mom moy ki ndik gaday dem Medina ah ndax mom moko jullé won ci bamu démé nonu manam ba gaday di xew manam mom mo tassare diina ji bo wa Medina ñewat me yenenbi sallallahu alayhi wasallam legi mën nga ñewal ci ñun manam bo amu fo jëm rek ñewal ci ñun yenenbi sallallahu alayhi wasallam da ñew ci ñun manam koku nak legi nak la kon dalon xew manam li moy bi mu genné aduna manam malgré effort yu bari yoyep mu def ci l'islam fekki wul ant giimi fekki wul jariñ ji wala manam liñ mëna manam li wolof yi lool bokku na ci li daanel proverbe wolof bobu ndariñ lo fekke dedet loolu deug la nga ndariñ am te doko fekke wala mais ñeneen di lañ ko fekke té nit ki am lu mën ci def ci yoonu yalla rek na xamni dina am gëreumal yalla ci loola té inna allaha la yudhi'u ajra man ahsana 'amala yalla du neenal tay ki nga xamantene dafa rafetal ak jëfum mo tax sayyidna musa ibn umayr radiyallahu anhu exemple bu mako mak la ci loolu ba ñu koy fatali ko ba tay diine diine l'islam tay bu taxawé nit bari bari bari manam lu ku ci contribuer lu reey reey reey la kepp ko xamantene def na lu baax ci aduna bi ba aduna di tukki manam faaw mom ak tayam daf ko manam ak sax manam da ci am wal la budda mën ta ñak parce que mom mo tax manam ci ñi gëna tax la ba diine l'islam sampu medina te bamu sampo medina parce que mbir idéologie manam fokk mu am terre bo suuf so xamantene fofu lay degré ngir mëna tassaro wé fenen ay fokk mu am bo xamné bu déné ba metti fofu lañu replié wo ñew taxaw fofu idéologie bu amul suuf su ko contenir idéologie bobu du mëna tassaro fenen voilà parce que tout ou tard dañ koy mabal dañ koy jaaw mabal l'islam nak li yalla def li tax mabul moy medina la ñew motax hatta dëkk ba alquran tuddé ko al iman ngëm yalla ci bopam Allah wala gëna ta bawo darawal iman iman al iman bobu tour la ci touru madinatul munawwara ala ta'ala wa salatu wa salam wallahu ta'ala a'lam ñen wala ben nit bo xamanteni mom moy wolon ci volontaire daan ni mom moy def mbir ni la ñaar yoy ban mo ci gëna l'islam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko gissowon ci ki nga xamanteni mom la war waye muy wonñet won ba mu daanu bobu tok ci makkah ci arafa plutôt daf ni kaffinuhu fi sawbayhi manam na ngeen ko sangé ci ñaar yereem yoyu wala han daali waxna wala tahnatuhu wala bok wala tu'athiruhu fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiya fa'siluhu wala tahnatuhu fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiya manam neen ko sang manam me sang gogou du and ak ay parfum ak yoy yep han neen ko sangé ak ci ay yirimi manam fe no yow wax yow wax yowal xamata bu la biya bu yewo yowal xamata day yewu di talbiya han wala wala tu ghatu ra'sahu tamat manam bu len mur bob bi tamat kon lol dañ ci xamé né sangay ci nit ki lay djigi manam ci alalu ki nga xamantene mom moy ci genn aduna ci mom lay joge te lolu lañuy jital ci kaw bor manam comme par exemple tay comme xalu ci de ki dundu la rek manam ci dundu tay ak lu mën ti xew manam bor bu mu la mëna yoré lu mëna toll bu déwé ba defétul dara do la ngui yërem manam doni ko bon comme ko fi toll yow fay nga ala bi li ci def te ñeug yërem bi nga solla légui da ngay tumbi ci yërem lolu dou mel dou demé non mënta nek manam comme ko mënta nek tamit manam mënta nek tamit ci xalé li nga xamanteni nak mom la borom xam xam yi wax fofu rahmatullah alayhi moy né yi ñu wax yépp manam nan ay kiko ñëk ko jox ci manam cangay gi ci alalu nit ki la wara am jugé su fekkenté né du lolu moy ki nga xamanteni man wo jobat alayhi nafaqatu manam ki nga xamanteni mom la manam dépenser waji ci koko la aji won ci ko warono dundal comme par exemple dom wala bay comme par exemple nit ko xamantene dafa manam meunta dundal bopam il faut mu am ko xamantene ci biir nit ñi manam koku la dundam di wal manam nit ku meunta dem ba dundu meunatul dundal bopam faw dana am kenn ci nit ñi ko xamantene lu mbol bop ko xamantene koku la dundum di wat ci kaw soit day nek bayam wala mu nek domam wala mu nek ndijayam wala yu mel non koku bu boba mom bu amul alal bu fi bayyi ngir ñu mën ko wutal ay ndalan manam koku mo koy joxe sino suñu jugge fofu dafa am baytul mal manam trésor public koku mom moy joxe alal mom mo koy joxe sino bu trésor public amul comme par exemple ñun fi toll ni wala même Sénégal amul ñu trésor public parce que amul alal yo xamanteni julit ñeko mom ñaan li alalu julit ñi la boba li nga xamantene mom lañ ci tek moy amatu muslimina manam jullit ñi ñoy cotisé manam kepp kuy jullit ku nekk fofu rek te am lenn lo mëna joxe da ngay joxe la nga man bu ko defé ñu dajalé ko mëñ ko cotisé ngir mëñ ko defal sangay manam ci atay sangay waxon nañ ni mom la yene jinde ci bi yor manam comme lu da na nekk sangu dé manam ki koy sangu mom lañ koy fayé ki gasten ki def bammel mom la ainsi de suite kon lolou mom moy alal gi nga xam manam non lay demé li tax nak ni jital baytul mal ci kaw amatu musulmin moy né ngir kenn baña am ci kawam manam nan budul won man manam budé alal gi nga xamantene baytul mal la manam alalu julli ñepp la trésor public la manam l'argent du contribuable comme niñ koy waxé manam bobu kenn duma la taxaw le budul won man ndax état bi mo fay mo defé mais alors que su fekkene dañu dajalo nit ki mën na taxaw ne ah way man day budul won man nangam nang man ngir honneuru julit bobu honneur bobu mom motax manam ñu jital baytul mal ci kaw alal amatu muslimina sauf que kep ko xamne dafa def ñu tuddé ak tabarro wala alal gi nga xamantene waqf la jugge manam lo tax mën na nek moy nit ko xamantene daf nan man day sama alal manam li ñu mëna sangé new yi ñi ngi ni wax manam wala bok manam man wutna alal jo xamantene mi ngi ni kepp ko xamantene dafa genn adna nañ ko ci wutal ak cangaj kon mom su amul dañ koy wutal dañuy dem la xol ñoo lañu jël ko jox ko ki nga xamantene tamit mom moy def tabarro manam mom moy ne diw di genn adna borom alal la manam motax masala bi dafa am tekantal te dañ ci ñew legi manam ci ki am alal ak ki amul alal ti genn aduna bu fekkante ni ki am alal la ti genn aduna bu atem yamul ak ki amul alal ti genn aduna nan lañuy comporter wo ak mom mais ñu ngi ci ñew legi inshallah kon mais liñ bëggoon wax fofu liñ bëggoon leral fofu rek moy mais ki nga xamantene dafa am dafa genn aduna dafa am ay ordre de priorité ci alal di fan lañ koy duggal su fekkene par exemple tay comme par exemple buñ xolé benn mbass masala manam li lay won am solo gi nga xamantene mom la lolu am solo xam ni lolu moy tay xolaf fuqaha hanafiyye par exemple wax sallallahu li ñuy wax te amna ñenn ci borom xoxam yi ci ñeneen ñi ci def wax sallallahu ñu japp lolu moy ne nit ki tay bu fekkante ne dafa bari ay bor ak dafa bari ay bor par exemple te wala bok ay ndonom bari manam duri ñu ko wara doono ci alal ji taxuko beuri boba dañuy manam dañuy restreindre bu baaxa baax lañ koy sangé manam duñu jël alal ju bari diko duggal ci cangay manam lu mëna doy cangay rek day daal doy bu boba manam fofu ngay gisé importanceu ngeenel di nekk ci nit ki ci jëmmu bopam manam keneen jëgë fele manam jël alal ji jël cangay jox ko comme ki nga xamantene mom moy sang bu fekkentene mom parce que yentou sallallahu alayhi wasallam man qasala muslim wal man qasala mayitan muslima fa katama ma alayhi ghufira lahu 40 marra wa man kaffana musliman kuffina kaffalahu Allah alayhi wa la kaffana Allah lahu bi sundusin wa istabraq min aljanna kep ko xamantene hadith la bu imam al-hakim rahimahullahu wa mi imam al-bayhaqi rahimahullah sallallahu alaihi wa sallam ayyati sallallahu alaihi wa sallam imam al-hakim daf ni sahihan ala shart muslim werna ci sharh imam muslim kep ko xamantene da nga sang niou te li nga gis manam moy luñu bañ luñu wara bañ tuddu la nepp ko yalla da na la jéggal ñeen ci yoon waye kep ko xamantene dafa sang niou manam jël alal bu mu sangi dew mu sangu ko bu boba koku yalla da nga ko wutal ci sundus ak tabarak manam moy xéetu soa la yu nek bu dis bi ak bu woyof bi yu nek ci aljana mom la ko yalla di wutal dencal ko da nga ko solal manam kon lolu day tekte la gënël gi nga xamantene mom mo nek ci sang ñew ak defar ko té d'ailleurs ci même hadith bi mi ngi nan képp ko xamantene da nga gassal ab julit barnel itam manam moy fu mu teud lool tamit yalla da na la wutal keur ci bir aljana manam kon da ngay gis ngirël gogou nga xamantene mom mo nek ci manam jinni sa alal defal ko ñooñu sans kenen laal sans mom ñu laal alalam waye bu boba tekantal faw da ci am manam tay ben milliardaire par exemple lool man mu ko defal wala bok bu nek li gën xam nga lutax parce que mom alalam ji buñ ci jinni lool manam touti la ci alal ji manam lu touti la du wagné ñi koy doono dara té man suma ko défé manam bu féké téne ko amul la ma def ko mo gëna nek priorité manam muy gën ke ñu jël ko ci alalu niw bi xam nga bo déggé ñu nan ci alalu niw bi lañ koy jëlé limi ték lén kété la moy fu amul kenen ko def dal al de l'extérieur wala bok ñi koy wara doono ñom wala wa njabotam ñi maam bëf mu ko ci seen ala lool rek lay def manam bu fekké né dañ jëj do ah sa pas bi jënn ak no def ah oui si mais xamna ay affaire lepp lu aju ci walu funérailles ak yoy mu modul non mo c'est comme nak tan yi da xaw deuguer quoi samba non man c'est que sans projet ci la def alal di mo waron def yépp tan yi nang manam lool bu ci na lay am ci alal la mom lañ koy jël lool lañ bëgg wax manam mais djumlu wuñ ci ne la bu def ci alal waji lu koy def wala lolou tekkeli wul lolou te bu amé ñu ñu kon taxaw def ko dañ koy def mais lolou la do wax legi bu ko fofu da ci am tekkantal fi ñi xamé ban mo gën ak bu gënul mom moy ndax waji borom alal deug la wala dit su dé borom alal deug comme tay bayland ben milliardaire man ma ñew né wala dam ba damay man may def affaire alors que am na ñuy dund ñu ñak ñu mako mëna defal bu boba lolou lu yoroti manan alors que su fekente ne ku ñak la wala bok ak lim ci bayyi tax ko takku nonu wala vraiment njabotam dañuy soxla ndono gi ak yu mel nonu ci anam ko xamantene manam bokku tek rek manam soxla gi ko ñepp soxla mais soxla vraiment bu jam bu reey lay doon ci ñom ak yu mel nonu bu boba kenen def ko lolou moy gën ke mom ci jëm manam ñu jël ko ci alalam manam kon tekkatal gogum mom mo ci am wallahu ta'ala alam muy la jax ba tay ni ci walum tiandaay bu ni tambali beut bi ni beut ci yamba biiru ay daw ni la ndax lolu man nañu am dal bu koy dekkale benen bi moy ndax tambali ni tambali ci ceen jaax yi na fara fa lolu ci akru batnul mayit la ru gi nga xamantene mom lañuy manam beus bi ni beus biiru aji laqku yi aji dem ji lolu likoy tektale manam mën nañu ijma la manam borom xom xom yi rahmatullah alayhim manam lolu xamul moko nak dal ci alquran wala ci hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mais ci ijma borom xom xom yi rahmatullah alayhim ñom ñep depp nañ ci ne lolu manam mustahab la luñu sopp la waye nit ku lo xam tane lu waral lu farata la ngir ne amul dara lo xamantene lu leer la ne dina am luy jenne ci mom waaw wala jett waye lolou dañ koy def rek ngir su fekkante dafa mu jenne ci ñom manam minbar bi istikhar la manam dañuy rafet lu ne lolou ñu def ko parce que lutax parce que dañuy bañ ñu sang ko ba pare manam sul ko yaram bi manam ci biir bi li nekkon ci mom manam li deson xeyru mu nekk sobe manam nekk lo manam di genn wala bok nek lo xamantene day takal yere bi manam balam buñ ci wasangé wala man non manam ngir ci buntu rafetlo lañ ko defé té lool nak xamuñu ci ak wuté ci biir borom xam xam yi rahmanullah ci na luñu sopp la xamuñu tamit ku wax né sarata la lool moy ben masala bi ñaaral bi ci dess mom moy ci mu ñap yi ndax ah lool tambulé ci sunna kessa la manam sunna rek la ngir ni manam comme ni ñu mel ni tay nit ki muy sangu ci ngaayal farata buy dund tambale ci ciiri ñapp yi lolu sunna kessel la manam gënël la nekkul lo xamantene lu war la ngir ni ñapp ci bopam nekkul farata manam sangaayal farata comme li alcorane wa in kuntum junuban fatahharu su fekente da ngeen amé janaba na ngeen laat lu laat bu mat di manam te lolu mo motax sangaayal farata ben manam ben ciir la am manam cangayal manam budé ndiap ci lañuy mëna wax aba wudu manam ciiri ndiap yi wa su fekkentene cangayal farata mom ben ciir rek la moy yarab yépp manam comme nak yaram bi yep la manam bu boba amul luñuy jikke ak luñuy mujjé lo xamanté na farata la lepp nga defal loxo manam mom moy li nga xamné mom moy li wat waye nak comme que ciiri ndiap yi ak ciiri place yi ñu ci joté manam yoy dañu gën manam war bo par nday jor yi ñoom dañu gën ci amoñi lool mom motax yenen bi sallalahu alayhi wasallam né nañ ci tambalé lool manam lool mom motax mune nañ ci tambalé waye nekul farata té lool mi tamit ijma'a la ci borom xam xam rahmuhullahu ta'ala wallahu ta'ala a'lam bi mi wax ni gannaaw islam maye na jidde bi ñu woor ñu tak ñi nga xamanteni ci awlu ci tab dañ bok yaay jidde ñu la ndax islam nit maye na bu boowa ñu mëna tew ci tak bi ak buñu gënne aduna mo ngi leena buñu gën ba tan leena dañ deedet islam du maye mukk abadan nit ñi julit ñi ginnaw manam buñu takke sey bi sey bobu non ci sey l'islam kessa lañ ko mëna defé manam sey biñu mëna defal manam mënuñ ko defé mukku manam tay par exemple mëno tak ben jigen ci kitabiyati manam yahud wala nasaran nga tak ko paré mu dadala pour ñun nak sunu mariage faaw dañ koy defé waye dañuy def église ba wala ci synagogue ba tamit dañuy def fofu mariage lolu dagal du dagal abadan julit def ko naka nonu ñaari kitab yi manam ko xamantene manam moy ahlu zimma manam ay yefer lañ sauf ko ci keur dekk l'islam bi lañ nek ñu am église wala synagogue bu ñu ne di war fa ñu fay wara célébrer sen mariage ak lolé mëna sékk yow du dagal ngay dem sékk mariage bobu ci biir sew bobu mën ta nek lutax ndax la budda nga degg fa wala nga fekke fa lo xamantene sharia l'islam du ko nangou buru won lulul saxal da ngeen di saxal ke lanou rek day dal di doy comme lañ ci lool manam moy ne maye nañ mariage yi am maye nañ ne sey bi nga xamantene mom la yéfir ñaar yéfir takka takkante ñaar manam sey yoy wërne comme li nga xamantene mom la alquran di wax ci abou lahab ak jabar ji manam wamra'atu hamalat hatta ta jabaram la ko tuddé manam kon jabaram la manam kon moy na nangou nañ né sey bobu mën na né et que lepp lo xamantene lu dagan ci sey l'islam ji la day daadi mëna nek lu valable ci sey bobu nonu comme ni nga xamantene di ngeen ko gis inshallah taala ci kitabul nikah mu am kon li nga xamantene moy né sey yi nga xamantene ñom ñoy bi manam bu ki amé bu biñu defé manam ci place yoy nga xamantene dafa harama manam day haram julit diko fekk ben événement bo xamantene ben xew xew bu jëmmé dugg gi ci bokkum moy problème bi jëmmé xew xew bi ci bokkum rip ni ñi def lool modul mëna nek té taxaw nak ci xamru yéfer itam da du dagal li nga mën def rek moy nga bayé ko gaayam ñoom ñu yobbu ko manam ak lu mën ci xew nga bayé la ñoom ñu yobbu ko yenen bi sallallahu alayhi wasallam yalla daf ni ko wala tusalli ala ahad minhum ma taban wala taqum ala qabrihi bul julli ci kep kenn ci ñoom ku genn aduna abadan waya bul sax taxaw ci bamélam segam yenen bi sallallahu alayhi wasallam bul sax taxaw ci bamélam té loolu wax joju comme niñ ko gisé sax manam dafa matalé ci xet bi yépp wallahu ta'ala a'lam Dernière question, nous avons un hadith numéro 1332, vous savez, nous avons un hadith numéro 1332, nous avons un hadith numéro 1332, nous avons un hadith numéro 1332, nous avons un hadith numéro 1332, nous avons un hadith numéro 1332, nous avons un hadith numéro 1332, nous avons un hadith numéro 1332, nous avons un hadith numéro 1332, dañ leen ni mana dañ su fekkene dañ leena la lol dañu hadith soxna ay sabila rabbi allah ha mom wax nañ ko yakarna lulu bendu ñaar ci mu nek taxe mom sunu yentu sallallahu alayhi wasallam kasru azmi mayti ka kasriha hayyan dam mu yakku kuy de mom ak dam mu yakku du mu ñoyam benen bi ci dess mom moy al-istiwa fil hiss manam moy yem gi mbir yi yem ci yegge tay yenenbi sallallahu alayhi wasallam bu fekkante dafa wax ni ñu duggalon ci ashabul qalib ñi duggalon ci tenu wa badar bi biñ laage yenenbi sallallahu alayhi wasallam daane yindi dañ yim dañ yindi gëno leena deg sauf ko ñom mënuñu tont manam moy ne kon yëg gi amna manam yëg gi amna sauf que kon ko yëg amna nak yëg bi am ci nopp bi am ci gis gi bi am ci buñ la laalé ak yoy yëp manam lool yëp ci buntu yëg rek ñu dugg manam cëgam bo waxé ñu dégg lool moy bo la laalé ñu yëp parce que possibilité wu bo waxé ñu dégg mo gëna jax manam wax mu nit ki dégg mo gëna jaxé ci nga laal ko mu yëp ko voilà lool mo motax alcorane bi muy ngagne bi muy xass nafiqi xass bi gëna mag bi muy xass bokku na ci mo bi muy wala tilla yasuruna waye nak ñoom du mu yëp manam moy mais comme que voilà nga xamantene manam ko xamantene du yëp dara lool yëgul dara manam bo bokku na ci xass di gëna mag bi mu leen xass voilà donc kon ci kaw lolu ci lañu xamé ni manam yoy ñom ñoy am mais yent bi saxal mu ne bu dam né yaxu kuy dé manam mo dam yu wax ko dund ñoy am ci lañu xamé ni manam yam gogu du ci zahir kefet parce que bu doon ci zahir dañu gis na yam nu mais kon limi tek moy ci baatu yegg yi ben la naka nonu tamit bakkar bi ben la parce que boko damé manam damu yaxu ku dundu bu do ne nit ki tayuko nit ki tayuko damu yaxu ku dundu day metti ci waji manam fan la yamala gi meuna ne ludul ci yegg manam li nga xamne moy manam de prime abord manam li nga xamne mom lañuy ñëk gis buñu leen yamale wé rek ne damu yaxu ku dundu de mok damu yaxu ku de ñoyam manam lim ngeen meuna yamale rek moy jikko wallahu ta'ala a'lam am ka moy ni jikko ci gis gis wallahu a'lam may question moy lak ndax mané ma taw ci qadru yaronti bi alayhi salatu wassalam do waxal mom amul lan lu ko tere te sahaba radhiyallahu anhu don lañ ko def fa ki jamono khulafa yi ci sen bop ki nga xamantene manam ñi nga xamantene ñoo daal ñew di ki doon baaw naan ci kanamu xabru yeralti bi sallallahu alayhi wasallam yeralti bi sallallahu alayhi wasallam da ngi alku de taw bi ñew wala ak yoy yeb manam amul lu ko téré té sëgam buma toggé fima togg man la mëna wax ak yeralti bi sallallahu alayhi wasallam mu leer ma ni mi ngi dégg buma togon di taya damay wax ak yenen tou saatam assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh lan mo tere buma ko mone def fima tok mo man ko def fele mu ne fa jëmum di tedd je nek sallallahu alayhi wasallam manam lan len amul len lo xam tane lu koy mana tere wallahu ta'ala a'lam benen laaj bi ni wax dafa bëggon ay leral ci li nga xam dañ koy gis Senegal gaddu neew bi di wax la ilaha illallah ba yeer moy zikr rafa sawti bi zikr nda xamle mayit manam bi yekiti sa kaddu ci di sikar buñu yano niou li top ci borom xam xam rahmatullahi alayhi ci seen wax ñu gis moy ne ñoom dañ ko bolal ci benn ci ñaari groupe yi benn bi mom moy ne makro manam luñu sip la manam dafa nek lo xamantene sopuñu ko parce que yenen ci sallallahu alayhi wasallam daf ni la tasabul janaiza bi sawtin wala na manam bu len andando ak niwi ci kaddu wax wala bo du tagen tak tak ni sawara manam moy meme bu gude bu len tal ak tal tak tak nonu muy tak di jum nonu ngeen di and ak mom manam motax liñu gis tamit ku mel imam an-nawawi rahimahullah mom dafa ni rek wa yustahabu wala manam mom dañ ko sopp manam moy khafdu sawtu zikr manam wacce kaddu bi ci bi zikr mom dañ ko sopp mais zikr bi ci bopom ak fataliku yi manam nit ki concentré wu ci di fataliko ak bi zikr ak yoy lolou du luñu téré mais liñu téré mom moy nit ñi digitelo sen cadeau comme ni nga xamne non lañ koy gisé lool mom ñen ñi dañ ko ci amna ñu yegg sax ci ne dafa haram mbolo ci shafi rahmatullah alim ñom dañ ni sax lool bid'a wala manam li ñu gis moy ne borom xam xam rahmatullah alim dañ ci wuté quand même parce que amna ci at-tazkiratu fi ahwal al-mawta wa umur al-akhirah imam al-qurtubi rahimahullah mathalan bokku tok ci tafsir bi bi benen téré la bo xamantene ci walu manam liko dalé ci dé ba al-akhirah ñu ñëw manam lepp lu wor wor lo ci lool ci bindu téré bobu ak tafsir fi ahwal al-mawta wa umur al-akhirah mom ci téré bobu mu ci wax né walansari radiyallahu anhu ñom buñ daan yaru seen niwi dañ daan jang suratul baqara manam té loolu ci nekkul ci bu doon dañ koy jangalo lool moy ci kaw lañ koy wax manam loolu mom motax dogu ci ne dafa haram loolu jafé waye li nga xamantene mom lañ mëna wax manam buñ xolé quand même majorité fuqaha wi ci seen tire rahmatullah am dañuy wax ne soit dañ ko sip soit bid'ah manam loolu lañuy wax amma nak wax jël na né yalla mo xam wallahu ta'ala a'lam dernière question bi moy mo ngi xam nga ni ay ngam xali ci dé ci jënd ko xam do yoy waye dé la ci dé ci lapna wala ci na wala ba ko ko def ci ci ñom ñep dañ leen di sang al gharik manam ci koku dañ koy sang ci lap ci lak koku dañ koy sang parce que dafa am manam il faut ñu comprendre né até fuhada wi dañu am dafa am ay tip amna ki nga xamantene acte bimu am moy shahid la ci aduna mais amuko al-akhirah am ki nga xamantene acte shahid la ci al-akhirah mais amuko aduna am ki nga xamantene dafa nek shahid ci aduna al-akhirah lota yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dane kullu kalamatin yuklamu fi sabilillah wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilihi wala kullu rajulin yuklamu kullu rajulin yuklamu fi sabilillah wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilihi illa wa yub'ath yawma al-qiyamati juruhu yas'abu daman lawnuhu lawnu dami wa rihuhu wa rihuhu rihu misk min sahih al-bukhari rahmahullah rombon nango ci kitabul wudu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne kep ko xamantene dan ko jam ci yoonu yalla manam mo dañ ko jam mu de ko bu yow ma xiyam mu ne rek waye mu def ne ha yalla nak mo xam ka ñu jam ci yoonam lu dul ne bu yow ma xiyam te day dekk deren di tour deren joju couleur bi de couleur deret la waye xet bi xetu musul manam couleur bi couleur deret la manam bu ko defé ku ko gis xamni ki shahid la martyr lo waye xetu musul lay daal yo manam day bolé ñaari té moy ñaar fi kok mom moy ci am até aduna ak al-akhirah moy dafa dé ci yoonu yalla comme par exemple ñuy xex ak yéféri ñu gaay jam leen wala ñu ray ko wala ñu door ko piston wala bombe dal ci kawam wala yoy ñu ñepp kenn du leen sang kenn du leen julé dañ leen di rop ñepp ci waxu borom xam rahmatullah alayhi moy ne duñ leen sang duñ leen julé gisoon nañu xalafiy rahmatullah né nañ ga duñ leen sang waaw mais julé mom dañ leen ko def légui ñi nga xamantene tamit kon manam mom moy lool ben atté la ñaarel ki nga xamantene mom moy ki ku mel non tamit moy comme par exemple gaay dañu bombardé ci kiri ñu dé ci yoon yalla ñu dé ñu tamit non lañ leen di def mi ci nga xamantene dafa manam dafa lap wala da accidenté wala da doon jur doom dé wala mom fébru biir dé wala yu mel non ñoñu nonu def na leen sang def na leen jullé sauf que acte biñuy am ci yowmal xiyamati moy acte shuhada wi manam lolu acte la buñu am mais al-akhirah aduna nak acte biñ fi am moy comme nit ñepp dañ leen di sang ko wala ko daanu ci téen wala yoy non ñoo dañ leen di sang dañ leen di jullé dañ leen di defal lepp lu ñuy defal ñepp par exemple lolu mo motax ki la bu fekkante na famu labé nit ñi mu genn aduna manuñu ko man dañ koy sang dañ koy jullé bu dé mënuñu ko indi ci jiri ji ngir rokk ko fa dañuy jël xéer wu diis wala lu diis diis tak ko ci mom teumbal ko ci biir jeej gi bu ko defé mu meuna dem ba ci suufa suuf pour fofu nek ba am ñalam wala amna nak ñoo xamantene mom def luñu meuna sang ala ku ne xalim parce que par exemple ci lak lak gu mité mité mété ba nga xamantene kokku mënu ko sang kokku faaw dañ koy timal dañ koy timal wala bu dem bu yep mënta nek amul lenn lu ci mënta mëna nek bu boba sangu gi day daal di yëkëti ko ñu jullé ko kasse wala wala mel non wala ki nga xamantene par exemple tay dégé mu réré kokku kokku mu roko sang da nekatu mais dañ koy jullé kasse ah da ngay taxaw nga taxaw rek nga daal di jullé way salatu al muharib lay def day daal di taxaw wallahu ta'ala a'lam di defal lat ni su fekkee ni nit dañ koy sam muy genn direct Dubai ndax dañuy xaar ba mu arrêté wala ndax dañ koy sang nonu ci direct bi bu boba dañuy jëm fat direct bi manam direct bi buy tour lu bari dañ koy raxas ba pare fat ko masalan del comme coton tek ko ci comme bu doon dund rek nit ki bu dere tam day ki wala nit bu de lolou tere wu ko tak ko ñu tak fofu lool lañu def pour mën ko yeggal ci sang bi wallahu ta'ala a'lam ci rekon nak ndax est ce jigen ni am nañu droit de dugg ci armée waaw lool am nañu droit bi comme hadith biñu gissol soxna aisha radhiyallahu anha biñu doon top yeralante bi sallallahu alayhi wasallam ba ci armée rek ngir yegg mene manam ngir ndeyante bi dafa genn ci guddigi doon dem baqiya yen soxna aisha radhiyallahu anha top ko manam ngir xol fu wutum da mu ne ko aw fiir ba fi waaw fiir tu ko top ci armée manam te waxu ko ngandu ko def ko dara xale bi nga xamantene mom lañu rombol xissa xale bobu manam ndaw xofu doon joy bonen bu genn aduna ñu rox ko manam ci bammel bi la won manam mu dem yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dadi koy daniko isbir daniko watta ittaqillaha wasbiri ragal yalla te nga muñ mu nan ko ilayka anni fa innaka lam tufa bi musibati wa khabbal Allah top mu fele yow musiba bima dal dalat dalul kefe te wallahi alazim yenenbi sallallahu alaihi wasallam musiba bob dal nako dalati ko ndax domam yep presque da leena rob kenn rek la ci robul muy soxna fatima radhiyallahu anha waye mom japp na ne ki da koy digel li parce que tout simplement musiba biko dal mom dalu ko quoi manam lool tamit muy benen a priori bu nit ñu bari di am manam da ngeen di conseiller ci dara ñu japp rek yow da nga dundul situation bi ñuy dund te fekk yow amal na dund nga jundmi yoya sauf que feñum li nga xamantene mom la bu mu ko waxe loola motax mais bu mu deme yeenbi sallallahu alayhi wasallam len rek la ko wax as-sabr inda as-sabratul ula bimu biñ ne ko sayyidina al-abbas radhiyallahu anhu bu ko rombe ne ko mais wala al-fadl radhiyallahu anhu ne ko mais ki nga doon waxal koku yeenbi bi lan sallallahu ki la rombu sank moy yeenbi sallallahu alayhi wasallam mbir mi nak ne manam mbir mi melni manam musiba buñ ko doga dal en fait goné gogou de dogom di lolu du dara ci mom lam wax yeen ci sa sa lolu xam nan lay defé néna ma dem dugg ci biir kërëm wa ci biir mais gisuma ko ben vigile voilà ndax da jappone yeen ci sa sa ay min ci tuddé yoy bo démé kërëm da nga wara gis vigile manam yoy mais gisu kër mu dugg ci biir mu djéggalu ko yeenante bi sallallahu alayhi wasallam ko as-sabru 'inda as-sabratil ula muñ ci door bu jëk bi la manam moy muñ gu mat ni tekkelamul nek ku door bu dëkk bi ku ci mënul rek mu ñoo dédé limi tek moy muñ ta pire day mëna muñ ci door bu dëkk bi mais lool luñ ci xamé moy la fekke yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñu ko fekk ci bammel bi waye waxu ko ne ko jigeel bu nekk ci bammel waxu ak yenen ak yenen yo xamanteni dañ koy tekkel amma te wax ju wax ji nga xamné yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa ne kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur ala tazuruha donna len tere gen ziyare bamuy legi ziyare len ko wax jojo am la manam moy wax du matale la waye ndax amna degle mi tekkel ne ziyaratul qubur pour jigen ni hadith bi nga xamanteni mo ci gëna dëgër ci likoy téré moy ni yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam la'ana Allahu zawaratul qubur yalla rubu na ñi nga xamanteni ñom ñoy baal jigen ni bari lu ñuy xiyaré ko qabru mais lolu tekkela won ni ziyaré qabru ci bokkum ci jigen ni dañ koy téré lu tax ñaari wax mo ci am bu ñëkk bi manam ñaari tont mo am ci hadith bobu bu ñëkk bi mom moy hadith bobu hadith yi doon téré ziyaré qabru yépp dañ ko ñëw fo manam be da ko ñu folé té li daral bi mom moy hadith yi mujju yi dal yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam parce que ñom ku melal fadl ibn abbas radiyallahu anhu ñom ci jamono yi mujju la ñew ci kër ci luñ mam ñom biñ tuubé duggu ci l'islam mok baye ñoñu ci jamono yi mujju la ñew medina loolu benn ñaaral bi ci dess moy soxna aisha radiyallahu anha manam bi mam yenenbi sallallahu alayhi wasallam bi mi dem baqiyah moy daana ci at bu mujju bi ci la nekkon di dem baqiyah ak yenen ak yenen yo xamantene te ci ginnaw manam yoy yi day tek sama ne manam yi jigen bi di dem ci bammel nekul lo xamantene lu teral la nekul lo xamantene lu haram la waye borom xam xam rahmatullah am dañuy wax ne dafa am nak luñ ko teunké fuqa khanabila rahmatullah amna ci ñoom nak ñoo xamne dañoo jax ne dafa haram ngir hadith bi ma la wax legi mais fuqa khanabila rahmatullah mais yeneen yi ci dess borom xam rahmatullah mi ñu téré li ñuy faral di layé ci hadith manam li ñuy faral di layé ci benen burdu bi moy dañuy wax tout simplement né manam wala bok li ñuy teunk plutôt ci benen burdu moy dañ na jigeen buy dem ci bammel bi tamit war na assurer wu ci né benn du manam da la correct vraiment manam ci min fay demé waru nek ko xamantene parce que ilm bi yeneen bi sallalahu alayhi wasallam joxé ci né motax ni ni permettre na ñuy ziaré bammel dafa ni day noyo xol té lolu amul goor amul jigen manam goor day fatali ku yalla bi soxla luy noyo xolam comme diku jigen di soxla wé manam lolu amul tékkantal digënté goor jigen lolu tamit bokku na ci luy wone ni hadith bobu dafa fol yenen hadith benen bi ci def tamit mom manam benen contenu bi mom moy mu correct parce que mëno pa dem difa dem pougerew difa dem di tiaxal difa dem ngir def sa selfie fofu ak yu mel non manam lolu mudé lolu rek ki tax hein moy jarou ngay dem voilà moy jarou ngay dem wa mergi mudé nga xamantene mom moy benen bi ci def mom moy bu solumul tolgu jot wala tolgu yu dem pou di fitna nit ñu fa ne manam yoy lolu tax han manam dem ci bammel bi mel lo xamantene goor ñi dañ lay xemem manam nek parfois nga gis ku ñak fayda fofu mën na la tokka sax ci bir bammel bi xam nga lolu genre profanation la benen bi ci def tamit mom moy benen teunk bi nga xamantene tamit mom lañ koy teunk moy nit ki manam jigen ji nek ko xamantene bu fa deme bu fa nek di yuhu di dor la xam di fumeku di rour ci bir ci bop bi diko di anan du genn parce que ki ku genn adna da ko jégué ak yoy lool ak yu mel non hein wala du ko xam tout simplement manam comme ni mu amé kum fi dalon voilà ben mbokk mo xamantene dafa demone ci lever du corps yak yoy dem xum fofu xobo xaw bo xam dafa xob réellement wala xum gi da bokk ci ci théâtre bi voilà voilà mais en tout cas ak yu mel non lolou day dalaté mais surtout lolou jigéen ñi li gën di dal lolou mom motax tamit ñu wara def attention tamit ci mbir mom wallahu ta'ala ñu la ndax jigéen ñi mën nañu and ci gungé ñu gayer ak bok ci dundé waaw lolou mën na nek comme niñ ko gissi won manam biñ ci tollé gissone nañ ko né jigéen jullé néw lolou mën na né sauf que dañuy téré su manam dañuy samonté mom dal comme niñu samonté mom ci bu wara dem ci jumaaji wara ci jakka ji naka non lolou lañu samonté lu ëpp la ci borom xoxam ni rahmatullah dañ ko sip manam dañu sip lool sip tamit mu top niou yépp dañ ko sip mais nekkul lo xamantene luñ nan luñuy téré la mais luñu sip la comme li soxna ummu afiya wa radiyallahu anha nuhina an ittiba'i janaiz wa lam yuhzam alayna dañ ñoo téré ci ñu top meewi waye kenn doguwul ci ñun ci loolu loolu moy waxu ni ëpp ci borom xam xam rahmatullah alayhi ci ne mën na nek effectivement top leen naka nono mais luñu supplé demam ci cadre luñu supplé dugg ci cadre luñu ki ba mu dess nak fu fekkante ne par exemple nit ki manam wa ndaw ci manam jigen ji ki mu gennale aduna manam mu ci bopam la manam mbokam la da ko jigen lol ba xamantene manam le fait que mu and ak mom ak yoyu gungé ko ci phase yoyu yep lol da koy dalal manam bu fekkante ne lol la manam bu boba civil gi day dal yekati ko ci buntu bobu wallahu ta'ala a'lam. Une question de moi de faire la nah what beaucoup bien adouna nah haram non ouais ben bouddha haram non vous faites quel type de bouddha nah monnaie non voilà non tu goûtes nah terminer terminer quoi nah ni bien de quoi bon dede lors beaucoup mais tu n'y as le la na la halika yen tibi sallallahu alayhi wa sallam non wala yalla da rebu ñi nga xamantene ñoy watu jigen ñi manam bi nelo mais sauf que nelo gogou li upp ci borom xoxoy rahmatullah dañ ko limiter rek ci manam ki nga xamantene par exemple da fay day ki bay nelo manam nit ki da genn aduna mu dem nel bopom ha waaw nit ki genn aduna muy nakarlo di wone nakarlo lo leer mu dem nelo bopom ana ba gëw non wala mais li nga xamantene mom moy goor di wat jigen mom ala kulli hal da haram ci lepp wala benen bi ci def mom moy nel xata ak goor gu genn aduna ku genn aduna nel ko dafa haram lol manam wat ko dafa haram wala manam ni mu genn aduna non ak karaw wi non nga koy baye ci borom ko xamni di wouté ndax dem nako def wala dem ko def moy peñé ko fofu lañuy wouté waye amma genn na aduna nañ ko nal ak yoy mom lool mom mo taxawit ñi di watul nañ baye xam parce que amna yenn waté ni bo gënné walé aduna non ngay déme ya nañ yalla tabu Allah ta'ala a'lam ha wam yenni ba wa yoy nak lañu wala yoy lañu mu kiné bu fekkenté né karaw gu mel nonu shafi rahmatullah an dañ ñaan bu boba duñu sip ko ki ku ko no ko peñé mais fook ñu mën trouver moyen peñé ko parce que amna yo xamantene wala lool tam ci la tuddu lool da haram manam moy nit ki manam mënu ko piré wat ko lool mënu ko piné voilà manam mënu ko piné e dag dara ci yaramam non Sénégal, pour qu'il y ait des hommes qui viennent, ils aiment voir des nerfs. Oui. Oui. Comme dernière question, je voulais vous dire que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous lol def nañ ko ci jotaay bi wessu xeyna boudé ci la ñu ku bëgg délu ci jotaay bi ko jitt wa amna yuñ defoon ci bir cour bi wala def ah wa ah cangay ci jëm bopam wa li faafi ak izari ak qamis ak amama d'accord li faafi ak qamis ci djumbu ben la xana ci rahmatullah alayhi ñoo japp na li faa ñu ñom comme manam pluriel la ci lifa budé par da nga lifataani ñaari sœur comme ñaari yéré comme la yoyu ñaar yoyu manam boudé cangay goor ñepp yi ñoy tolo boudé fuqa hanafi rahmatullah alayhim benn bi du tolo ak yeneen ñaari lutax parce que benn bi ni mu tudd mom moy kamis mom bu boba day dali tambalé ci baat bi manam ci mbag yi fiñu nek ci kaw wacc ci suuf loolu la wuté benen bi ci def ñom bu boba lifa ak izar ñoy nuro ci buntu mom bu fekkenté né ñi fuqaha maliki rahmatullah alayhim ñom dañ ci yok bobu ak amama manam moy biñu mura mais dañu def ñett yi nga xamanté né ñoy ñett yi ba paré manam ñett yoy ñoy tolo bu boba ñom li faap lañu tuddé ñett yépp ah khamis bi téggu ci kaw hein ci mom ak amama bi amama bi moy biñu tak ci bobu benen bi ci def budé pour jigen la budé jigen la izar ak khamis la yam manam bu boba ci jigen izar bobu fi liñu wax izar manam moy lambay bu boba mom moy tambalé nek ci digg bi wacc suuf khamis bi mom moy tambalé ci mbag bi wacc suuf ñom ñaar ñu manam mur bu ba izar bi manam moy lambay bi lolu manam mom moy différence bi légui am ma yenen te xantami lolu gis nañ ko ci jotay bobu wallahu ta'ala a'lam amna ay question yo xam dañu dem ci chapitre di passé ñu ñu bëgg def ko moy do bu wax am imam ci yam doom te lañ koy topé ak yam doom te lañ ko topé imam mëno ko top ludul ci njumte go xamantene du yak julli bepp njumte go xamantene day yak julli rek boba mëno ko ci top masalan su fekkante nek imam dafa seul mën ci seul mën jotul yow mëno seul mën bu fekkante nek imam dafa djuk djem ci juromelu rakka ci rakka bo xamantene ñent ci julli bo xamantene ñent rakka la lolou day yak julli yu mëno ko ci top naka nonu imam mëno ko ci top su fekkante ne yow leer na na ne ndaxam tet na ak yu mel nonu yep manam yow mëno to top imam ci buntu bobu manam lepp lo xamantene day yak julli rek manam yow do ci mëna top imam yow li nga mëna top imam manam mom moy njumte yi nga xamantene masalan comme li yaronte bi defon sallallahu alayhi wasallam bi nga xamantene ci la julli timis wala benen julli dadi taya man au lieu mu taya ci ñaarelu rakka bi mu dadi juk parce que comme taya bobu du farata lolou mom motax man du ponku tamit manam mu dadi juk manam ci wajib la mom dafa war rek ci julli mu da yent bi sallallahu alayhi wasallam man bu do fuqa malika rahmatullah ñom sunna lañu wax sunna wala manam mu dadi juk gaay tax sabbal ko mu dal leen di jundu fa asara leen am ko mu manam mu dal leen di jundu nañu juk taxaw manam yoy non nga xamantene ay xéetu njumte la yo xamantene nit ki daf ko manam imam bi mo koy non erreur yoy lolou do ci top de meun nga ci top imam parce que après dañ koy réparer wat ci jéxital bi benen bi ci def tamit moy yi nga xamantene bok na ci ñul top imam manam moy so gisé ci mom doxali mo xamantene day yaq julli gi ci pas ci jëf julli gi ci bopam né jëf du génn julli gi manam mom moy tom par exemple mu yëngatu bu jéggi dayo wala wala manam wala comme que ma gissone muy taré yakarna adem randa bi joxal loxo yek bi yekiti ci après ci dara de ay yoy de pa dem delu ci wat yoy manam lool mënu top imam bu del non naka nonu tamit mënu bi top tamit imam bo xamantene ummiyu la man moy imamatul ummiyu lañ wax lo masala bu non la tuddu en fait dublu wuñ ci ni jangul mais liñ ci dublu moy njangamu leerul manam ba para bi kaddu gi manam day yak baati comme ku wax alhamdulillah rabbil alamin arhamanir rahim non ki yow de ni kokku mënu ko djul mënu dundu la djul di yaaka na'badu kokku mënu la djite bu fekkante ne yow sa jang la yar na kokku ku mel nga mom la mëna djif mais mën ta djite ku mérite non lool motax tout temps ñuy fatali suñu yékké ci masal ak mel non ni nit ñi dañoo war di jël seen ay responsabilité ci yu mel non manam mënu ñu def tax ku ñu rek ñu daal day tek ci karam ni la saway demal nga jité dedet bir mi du démé non parce que lool non dañ koy def ndégété waaji mënu taré bu baax wala bok xamu ñu ñuy jullé jullem bi manam mu ci def lu ko ci neex ak yu mel non wala mënte wala taré bi baaxul hein lolu kokku du daga nit ñi julle ci ginaaw wala yoy moy yi nga xam tane mënu ñu ci top ñoom yene yi def mënu ko ci top wallahi ta'ala a'lam di no ya dernière question bi muy laaj ndax mënu ñu utiliser hadith 1262 non bukhari do an hadathana abdullah ibn yusuf akhbarana malik انا من شهاب عن ابي سلمه ابن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام يصلي جاء الشيطان فلبث عليه حتى لا يدري كم صلى فاذا وجد ذلك احدكم لم يجد بسجدتين وهو جالس من اجل ان نحن نجد ان يكون حديث من الخيار بوحني su fekke ni da nga am dut ci parata ci premier rakaat bi man da rek da di sujjo khabba sa da nga am dut farata waaw a parata waaw am bay farata ci liko jitt mbay nga ci tik tata waaw dama ne ma jibon ko hadith bo da nga def dara rek da di sujjo ba khabba sa bon peut-on utiliser le qiyas en s'appuyant sur le hadith 1262 et faire qabla salam quand on a un doute sur un farata de la première? Voilà. Exactement. Manam voilà bu fi ci sakke voilà voilà so ci ci sakta ci lolu voilà da ngay defat rek da ngay dal di jullu wat comme niko hadith bi hadithina bu sa'id khudri bi radiyallahu anhu voilà manam comme que da nga ci sakka ndax def nga rakka bi wala baye nga farata ci rakka bi ponk ci rakka bi parce que ponk boko baye ci rakka rakka bi moy mabbu donc lolu mom motax ponk bi ak rakka bi je bok ñom ñoo bokku taxaway fu ne dang ko fi ci sax ba dug ci benen rakka ba nek ci benen rakka bo wa rakka bo dang koy babbal après nga la di so pare nga da def qabla salam d'accord voilà Seyna Cheikh da fay wax ne ñu leral ne lolu moy masala bi ci masala bobu lolu moy li ci deugal lu ci gëna deugal bi ci gëna deugal nak manam sik nekul ci na lolu ci deugal parce que yenen bi moko wax sallallahu alaihi wasallam hadith la bu wër tek mi ngi ci sahih imam muslim rahimahullah amna yenen hadith yo xamne ñu koy deugal manam moy ne su fekkete ne nit ci la ko sik sakka ci ben rakka wala manam ne par exemple xabul ndax ñaar rakka la julli wala ben wala ñett rakka la julli wala ñaar wala ñett rakka la julli wala ñett na mortali na jugat mortali na japp fal yaqra fi shakka wal yabni ala al yaqin wala idha shakka ahadukum hal salla salatan aw arba aw ithnay law salatan fal yaqra fi shakka wal yabni ala al yaqin ثم ليسجد قبل السلام ارغاما للشيطان بو فكانتني نيت كي دا فا جولي دا فا خامول مانام موي كادو فيغور بي نوخ لي بان لا تي داف نادادي جولي نادادي جوك موتال سو موتال با بار سو بار داي داف قبل السلام ندير توروخال شيطان wala lolou moy toroxal sheytaan waye am na yo xamno sheytaan da lay toroxal waaw du gay da ya subhanallah sheytaan be no vraiment sheytaan day foré nit ni te deug la parce que dina def lolou limu bëgg ba paré da dugou tuddé toroxal sheytaan voilà mo da len di fooy ku mel nonu kon koku bu julle non lay def amul benen manam lool moy li wex voilà lutax mu wër nak moy ne yent bi ci bop moko wax salatan wuté li fofu principalement ba déjà le hanafiyé mais surtout ak tamou fuqaha maliki rahmatullah ndax ñom da nga japp ne bo yoxé faaw da ngay daari ci jot baada salam mais masala bi mom exception la ci lool wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin dafa am benen question wa man question Tu sais ce qui s'en est venu à l'heure? Dafa lan dafa wax ni solo la ko ni def sanga wa mais lol boko defé non lu ma ci mo lu ci mo non mais est-ce que duñu bayyi question yi ba jotay yi di ñew manam buñu duggé ci même graw le fait que mu wuté ci bi kitab zakat bi du graw amul problème bu ci nek parce que waaw d'accord bon pourtant légui wa légui xamiss ndax dinañ ko ñew wala duñ ko ñew ak lan voilà légui wéte ci yello na mu jeex bon légui dama tank torbi ndax timis bi mingi voilà bu jekk bi kon maam yoy yep tay il faut que ñu comprendre que bu fekkante ni ak ci lëtti la lu mënul nek dañ koy bayyi légui nak parce que day jël temps lool du lay manam mën ngeen jël sen temps effectivement ñeen firi lëtti jambour ngeen dindi ko carrément ki nga xamantene tamit peñé karaw gi day am problème nga xamne boko peñé bu ñuy karaw gi day dag wala yoy su fekkante ne dag gi du bir bu boba dañ ko maye mais sou fekete da ngay dag lu beure beure bu boba faw da ngay dadi bayyi nono rek tamit manam ngir ni nit karaw jigen bi manam firiko wala manam peñe ko lepp ko yoy yep nek ko ay faraka ci sangayu faraka ci sangayu rew yoy yep amu benn bu ci faraka luñu sopp kesse la te kaawu yi ngeen wax ne manam lepp ñet lepp manam lolu manam motax ñu wax ci jotaay wewe su ne lolu liñ ci djublu moy ci nga xamantene jigen ji nga xamantene da fay bari kaw mais ñun wolof yi ba précision bobu la defal ni war na ci ñun ku ñu mëna lettre gu mel non koku do nga koy peñé rek bayyi non amul benn lettre bo ci def ak wala diko xarné ci ginnaw wala yoy persigne ak jaaro yi bu fekente nek ma wé dañ koy bindi bu fekente nak dafa nek fo xamantene dafa jappé bu boba da ngay dadi jinné dang koy dadi bayyi non manam ngir ne mi ngi melni tay ki nga xamantene ci biram dañ ko opéré won masalan def ci benn ci yaxam yi manam ñu def ci wéñ wala ñu mel non koku doko dindi dang koy bayyi non ñu robalé ko non ki nga xamantene tamit dafa am manam yéré du lool mo ci def voilà yéré bi non manam ministre ki voilà yéré bi nga xamantene mom la wara sol bu né man yéré bi la bëgg ñu solal mako yéré bobu bu dé mën na nek jappalé na ñu solal ko bu dé jappandi wu buñ ko solal mais mu am lo xamantene mat na bayyi xel mu yéré yi nga xamantene mom lañuy solal niwi du yéré yu ñuy ñaw yo xamantene manam day am ay ñaw yu ñuy taxalé bolé naka non du yéré bo xamantene tamit day am ay poche manam lolou tamit lu mata baye xel la yiri yoyu manam ki lay nek rek comme tissu lay nek rek voilà comme tissu lay nek rek maintenant bu fekkentene nak yiri bi muy sol la ci bopom manam bu mu sol la mu sangé ko ci yiri bobu wala manam ñu simi ko comme ni nga wax manam buñ ko bëggé sol la yiri manam comme tay par exemple man yiri bi ma sol ni pour ñu simi ko ci neew ba paré sol la ko lolu jafé lay doon voilà mais fu fekké dina jappalé na mëne ko rek parce que li dagan mu sol ko ci bimi dund dana dagan mu sol ko bimu gënné aduna wayé nak li nga xamantene moy li gën ci li ñuy sol ci yéré moy lo xamantene amul ñaw comme ñun suñu yéré niñ ko nawé naw niñ ko daggé ni ñaw ko dédé moy yi nga xamantene day talalu comme niñ ko waxé won kéro manam talalu tek ko motax ni koy tuddé dañ leen en fait dañ leen tuddé kamis izar wala dom li leen ko tuddé mais tekté lewul né manam dafa nek lo xamantene dañ ko ñew ko manam du façon yéré bobu nonu mais nak su féké dé muskil du ko tenir parce que ñu sang ñu solala la ko yéré bi nga xamantene mom la daan sol manam né comme da ci daan julli par exemple yéré bi ma daan julli yéré bi ma daan tiwé bu boba ñu solal ko bobu tamit mom moy li nga xamantene moy li ragneeku parce que loolu laaj té lool tamit dañ ci profito pour léralale benen bi moy né nit ki suné masalan buma génné aduna yéré bi la bëgg ñu solal ñu dox mako yéré bobu suné dagan la yéré bobu moy nek li ragneeku ñu solal ko ko même bu amé kenen ku jël alalam né nañ ko solal nañ ko wutal yeneen yéré yoyu boba kenn du ko utiliser lool yéré bi mu wax né nañ ko solal bobu moy nek biñ koy solal té lool mom mo tax tamit nga gis ku melni Seyna Abdourahman ibn Awf radiyallahu anhu ak ñeneen sahaba ay radiyallahu anhu doon waajalal seen bokk ci ay yéene yéré manam yo xamantene mom lañ daan sango hein manam mom lañ daan sol leg ci yenn jotaay ci yenn jamono ci yenn manam surtout buñu jaamu yalla manam ngir waajalal ko seen bokk wala ngir buñu leen robé tamit jeexital gogou nek ci ñom yenen bi sallalahu alayhi wasallam def nako ci ñu bari radiyallahu anhum ci ñeneen sahaba ay radiyallahu anhum moy dañ leen di rob hein dañuy rob dañuy sang yent bi dañ leen di manam dañ leen di sang yent bi sallalahu alayhi wasallam jël yirem bu mu solo simbi ko pour ñu sang yeleen yere bobu manam ngir yaakar barke bobu nek ci ngam mais nak lool tamit ñu préciser ci teunk rek que ni loolu du ñepp lay jariñ comme li nga xamne loolu du gisee Abdullah ibn Ubay ibn Salul nit ni yeneent bi sallallahu alayhi wasallam yiri bopum ni jël sangé koko téréwul dañ koy mugal téréwul day dem safara manam kon loolu du ñepp lay jariñ voilà والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين